د سورۃ یوسف او مکی د سورۃ انعام نه نازل شوه دی. ترتیب کې 15 دی او په نزول کې 54 سلور 55 سورۃ دی. یو کم سل پدې کې آیاتونه دي 99 او شپږ پکې رکوعات دي. د دې سورۃ ربط د مخ کې سردار دی. چې مخ کې سورۃ کې وي تذکیر ورکړی وتا فاعذابون سره چې مخکینو قومونه باندې راغل دي. دې سورۃ کې وایي چې نمنین ارمان بو کی ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ډېر ارمان بکې کافران د اسلام چې کاش زه مسلمان وې موحد وې او ما شرکیات نه وکړ ما غلط کار نه وکړ. دغه سي مخ کې سورۃ کې دلیل نقلی ذکر شو د ابراهیم علیه السلام نا نو دلته کې د نور انبیاو واقعات هم ذکر کړي. یا مخ کی صورت کې تذکیر به ایام الله او ایام الله نو مراد هغه ورځې دي چې په کوم ورځو په مخ کې نو قومونو عذابون راغلو. نو دې صورت کې دا غي 15 نمونه ذکر کړي دا قومونو چې هغه تکذیب کړو او عذاب کې مبتلا شي. د صورت دعوه ده بیان د انجام د منکرینو چې کوم خلق حق نه مني توحید نه مني قران نه مني دین نه مني دا غو انجام سره دا ذکر کوي. او د صورت خلاصه دا چې دې کې درې بابونه دي. اوله باب تر 15 آیات پورې ده. په دې کې به ترغیب قران ته او یره د پاره د منکرینو او خوشحالی د پاره د منونکو او زورنه د او چا د پاره چې انکار کوي. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را الله پویږي په معنا د حروف. تلکا آیات الکتاب دغه آیاتونه د کتاب دی او قران مبین او د قران ښکارا د آیات په تفسیر شو. د قران آیاتونه دی واضح کون کې کتاب دی دا ومنه او کسوک نه مني نو سبق ای ربما یود الذین دیر کرتی یود الذین خو بغنی آکسان کپرو چې کافران دی لو کانو مسلمین کاش چوی دی مسلمانان. بار بار ودا ارزو ارمان کئ نا چروب بر پار تکثیر شي او کر تقلیل د پار شي نبیا مان دای ربما یود الذین کلا کلا ارم محبت بکیا کسان چې کافران دي کاش چې وېدی مسلمانان. دا ولی ځکه اکثر بدیو عذابونو کې او په تکلیفونو کې وای په ور کې بسوځي غرب غروب به جوړي په دیو باندې. نو دې ارمان کولو ته بدیو نو وسګاری کله چې لګوندې کې موقع ملای شنو یار موږ مسلمانان وې یا کاش اسلام راوړې وې یا ارمان چې مونږه دا پرستو خبره منلې وې او دا خپل خواهش تابیداری هم نکواله. زرهم پریگ دیو لره یا کلو چه خوراک کئی و اتمتعو او پیدا واخلی و یولیهم العمل او غافل کرنی دیو لره امیدونو فسو فی عالمون نظر دا چی دیو پوشی پخپل انجام. دیو دا خپل جون مقصد سیب خوراک گرزواله دی او دغسی خواهشات پورا کول چیز لکی سر ازی او سر کول نه دی وزله غواړی نو هغه پوره کول او اوږده اوږده امیدونه چې دا به کوم هغه به کوم. دا د ژوند مقصد دی. هنکې انسان خود یې نه دی پیدا. یو انګریز د عالم نه تپوس وکړلو چې دا انسان د دې پیدایش څه مقصد دی. نا عالم وي ته ووایه که نه نا انگریز په خپل تکبر انداز کی وی زما خو ذهن کې دا راځي چې بس دا انسان د خوراک سکا کې او پیکټری دی یو کارخانه ده چې خوراک او کې اسکا کې خپل خواهشات پوره کی. نا عالم وخندل انگریز غصه شو ونی دی وخندل. نا عالم ورته وی خندا په دې رااله چې تا دا بهترین په مخلوقاتو کې چې انسان دی ناغی تشبیت تا دی او ډیر بیکار شي سره ورکړه فیکٹری سره او کارخانه سره او بیا هم تشبیه دی خانه ده ځکه چې په دنیا کې کومې فیکٹری دي کارخانه دي چې یو بیکار سیز څوک هغې ته ورواچوي نو د هغې نه ښه شی راوځي لکه دا خلک په دې کورونو کې ګرځي او کلو کې کوڅو کې او بوټان دا زاړه بوټان غواړي او دا زاړه لوښي غواړي او دا بوتلې غواړي دا چې جمع کې نو هلته بیا کارخانو کې دا ولي کې نو بیا د مزیدار مزیدار لوښي جوړ شي بیرته او بوټان تی بیرته جوړ شي نوي نوي نو عالم ورته وي چېرې د فیکټری کې خو چې ته یو بیکاره شی واچې نو د هغې نه ښه شی جوړېږي خو دا انسان د تا فیکټری ویل نو دغه چې ښه شی ته ور واچې نو د هغې نه بیکاره راوځي څوک یې بیا خواته نه شي ټینګېدی مزیدار خوراک وکي فروټ وخوري ښه ښایسته ښایسته بوی به ځي خو چې انسان یې وخوري او بیا له دن راوځي نو د هغې نه بیا څوک نه شي ټینګېدی دا تازه غوښه مثال ور نه دې مقصد همدغه کاپر همدغه حالي چې خوراک وکه اوسکاک وکه او دنیا خواهشات پرک او سوچ انده کړه چې دا خو سور از قصیر او ام ناقص بیکار نه دنیا خورا کونه باندې که چا سوچ وکړلو په بنیاد باندې نو دا مونږ او تاسو چې کوم څه خورو نه دی بنیاد سي شه دا سره د غشان دي دا وداغې نه غټي او دا زینور نه دا د انسان د پیدایش مقصد نه دی او دغه سي غوښاتو په سريګيا دي کله یو ځای ته چکر کله بل ځای ته چکر او کله یو ځای تمنډ او کله بل او دا سوجي شي زره د الله د دین د پاره قدمونه عالم لاړ شم چې د الله دین په عالم کې خور شي او امیدونه خودمري چې په اخر مرحله کې بده پروتي او دا کوشش وکي چې ما دومره سواب سي چې هغه د سو کالو د پاره کېده دا ولي نه د امید وګدي تاش تکین نو مې وسړیو نو هغه له ساتیا کال عمر یو مې نه وسړی سره اجاره د زمکې وکړه او هغه اجاره چې ونه هغه د سلو کالو اجاره وسو وکړه نو عالم او هغه غپ لګولو خلکو ته ویل که خوشخبری واخلې ولي ملک الموت نشته او مرگ نشته خلقوی سوه ویزدگا نشته چه تاشتکین داده لسه تیا کال عمر ده و ده سلو کالو دی جاره کرلا نو که مرگ وی خدا بدا چل نکو مرگ کسه ختم شوه ده داره دی امیدونه دی حالن که ده بدبختی چه کم علامات دی ده بدبختی نو نبی علیه السلام اغزی کر کرلی یو د زړه سخواله ده چې د انسان زړه سخوي او نرمي پکې ناراضي او دویم د سترګو وچواله ده چې د الله د یری نه ول جړه ناراضي او دریم اوګدو اوګدو میدونه کول ان چې د اوګدو میدونه راغستی وي دا د بدبختۍ علامت او نبی علیہ السلام خپل امت پوی کړی ده نبی علیہ السلام یو موقع کې راغی داس یو کرخه وسته سلور ګټي مربا او بیا په دې کې داسې کرخه وسته یو طرف نه بل طرف ته او منځ کې داسې یو کرخه وسته ده او بارې داسې دغې نه یو کرخه وسته بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام دې مثال پوه شوې نه دا سیده کرخه مې چې وسته داسې دا انسان دی او دا چاپېره چې سلور ګټي کرخه دا دغه نه ټا ده او دا دې سړي سي کرخه مې چې وتوړې وستي نو داغه بيماري دي کړه دې بيماري نه خلاص شي پدې کې باندې خري کړه دې نه خلاص شي پدې کې کنه پاغه کې کله یو طرف نه کړه بل طرف نیټه دا چاپېره کرخه ده او دا بار چې وته دغه امیدونه دي مرګ دلته دلته روان دي او د امیدونو آغه ته استد انده مکه وای وما اهلكنا امن هلاكل من قريه كليوالا الا مگر ولها وداغ د پارا کتاب معلوم نیټه معلومه او لیک معلومه یو خاص مقدار چې کوم پغه براتل ما تسبقو من امتي نمخ کیږي او امت اجلها د خپل نیټه نه وما استاخرون او دونه رست کیږي وقالو او یمنو د زجر دی په انکار د قران وقالو او دی وی وای دیو یا ایها الذی ای هغه کسا نزل علیه ذکر چې نازل کړی شوی دی په دماندی پند او نصیحت انک لمجنون یقینا تلیوانی تغلیوانی حق پرست دا خبره کیږي او زجر په انکار در رسول لو ما تاتینا بالملائکه ولندنا ولی مونږ ته ملائک ان کنتا کچرته ایت من الصادقین درشتونا لو ما تاتینا ولندرا ولی مونږ ته بالملائکه ملائک ان کنتا من الصادقین کچرته ایت درشتونا جواب ما ننزل الملائکه مونږ ننزل الملائک الا بالحق مگر فاق سر چا عذاب دے ملائک چې دلته تاسو غواړي خو عذاب غواړي وما كانوا دی بنی اذن پدو کې منذری مهلت ورکړی شوی او د قران مقام خواوري کته سو یې نه منی الله وی می منی نو تاسو توجه نور کوي سن نقصان د قران سو کني شي کولای ان بشکمغا نحنو مونغا نزلنا ذکر مونږ نازل کړی دی قران و ان بشکمغا لهو دی قران لرا لحافظون خامغاساتن کیو مونږ به د قران حفاظت کوو مونږ به دا ساتو الله وی ما نازل کړی دی زبر دی حفاظت کوم چنانچه زمرا آسمانی کتابونه چې الله نازل کړی دي علاوه د قران نه نو داغه د حفاظت لوز الله نه لغسته مخکینی کتابونه داغه حفاظت داغه هغه علما او تواله شو چې کم داغه ماهرینو ایمستوه پیزو من کتاب الله سوره مائده کی راضی نو انسان حفاظت نشي کوله چنانچه پا کتابونو کې تحریف وشو تورات بدل کړي دي انجیل بدل کړي دي زبور بدل کړي دي هغه صحیفه چې کوم په انبیو راغلي پاکي تغیرات تبدلات کړي دي او قران کریم چې کوم وخت نه نازل شوی دی په هر زمانه کې د قران کریم دشمنان بشمیري په کثرت زیاتی و الله جل شانه د قران د حفاظت لوز اغسته ره چې زبر دې حفاظت کوم نو کار سمرهم سوک د قران خلاف سازش کوي او پدې کې تحریف کوي د الفاظ یا د معنا نشي کولې وځه نشته طاقت نشته تفسیر قرطبي پرې مقام باندې د عبرت یو قصه ذکر کړی دا قاضی یحیی ابن اقسم دا یو عالم تیر شوی دی هغه وی چې د مامون الرشید خلیفہ دا یو علم دوست خلیفہ او دا هغه د علوم هر قسم علوم سره دا غړي مینه محبت او دا هغه دا یو قانون چې په کال کې به هغه یو سیمینار منعقد کولو او یو غونډه به منعقد کوله او غونډه کې مختلف علما او پوه خلق به اغرا بلل او پاکی دا تفریق نو چې مسلمان دی او که غیر مسلم دی او څومره چې پوه خلق نو پوهان به را بلل او پوهان به چراله نو هغو هر چا به خپله مقاله پیش کوله په هغه غونډه کې نو داسې یو کال هغه غونډه جوړه کړې وه مختلف علما کرام راله په دې کې یو کس راغې چې دا آغا جامع هم د عامو عالمانو نه بدل وي او دا آغا حلیام بدل وه بیا هر یو عالم چې خپل مضمون پیش کړو خپله مقاله پیش کړه نو دغه کس هم پاسېدو او هغه هم خپله مقاله پیش کړه ډېر فصیحو او ډیر پوهاو مجلس چې کله ختم شو نو مامون الرشید بادشاہ دغه ناشنا لباس والا کس را طلب کړو او ورته وی چې ته خود عام مليان نه بدل معلومی دي او بیا ستا خبرې هم څه بدل وی ته چا سره تعلق ساتي ناغه ورته وی زه خو انګريز یمن نصرانی یمن مامون رشید و تاسی گپ کیوی چکتا مسلمان شوی نوم وستا ډیر قدر وکړو طالب علی مقام درکو ناغه وینه زه خپل دین نه پریدم خبره وا ختمه شولاړه کال پس چې بیا مامون الرشید دا پروګرام جوړ کړل او مختلف علما او پوه خلق را طلب کړل دعوت نامی با ارچا تطلی چې کم پوهو چې ګوري نو اقت کس چې پروس کال راغلو سکال بیا راغې لیکن سکال چې راغې بدل لې جامعیم دا علما او د مسلمانانو دی او شکل هم دا مسلمانانو دی بیا چې کله پاسې دو نو په فقہ باندې اغا یو مضمون پیش کړو ډیر په سات بلاغت کې پاکی د دین خبرې وی د اسلام خبرې مامون رشید حیران شو را طلب کړو نو ورته وی چې ته خو هغه کس نه چې پروس کال ته نصرانی وی او په هغه باندې دین باندې وی ته اوس کال بدل معلومیږي او یا هغه یم اوس مسلمان شویم مامون رشید تپوس وکړو چې ستا د اسلام راوړو سبب څه شی شو نو هغه ورته وی چې زما د اسلام سبب دا شو چې ما د مذهبونو تحقیق کولو چې نن په دنیا کې صحیح مذهب کم یو مذهب دی زه یو خوشنویس او کاتب یم ډېر ښه لیکل کوم نو ما تورات ولیکو خستا او پاک مې ځان نه خبرې اترې په کې مو لیکلې انجیل مې ولیکو هغه مې ځان نه خبرې ولیکلې قران مې ولیکو پاک مې ځان نه تغییر تبدیل وکړو درې درې نسخه مې د ار کتاب نه برابر کړې بیا زه اول لاړم د يهودو عبادت خانی ته او تورات نسخه مې ځان سواغستې ما اعلان وکړو چې تاسو الله وبخا که چورات چاته په کاری نو ما خیستلی کلی دی او زه به ورکم خلک چې راله وی کاته ښکلی کړو بالکل ما له ډېرې پیسې راکړې تورات یې واخیستو او یې بالکل دا صحیح کتاب دی بیا زه لاړم ګرجی د نسواراو ته هلته ما اعلان وکړو نو هغې هم خلک رالل او چې وی کتو نو انجیل بس واخیستو دا چا ونه وی چې په دې کې پلانکې د ځان نه خبره ده پلانکې د ځان نه ده بیا زه د مسلمانانو جماعت ته لاړم هلته ما اعلان وکړلو تاسو الله وبخا زه کاتب یم ما قرآن نسخې کړي دي درې چا ته په کاري نو را دي شي او بس فقط دغه درې نسخې زیات نشتی ما ته راله نو ماشومان راله چې ته راکه چې رښتیا قرآن دی که ځان ری سي لیکل دي نو چا هغو کولا وکړه نو پکې ما یو پاڼه نو ما خو زما چې کومې خبرې پکې بله بله ما ته یواله ماما دا ترزان سری کړل قرآن دانه زه حیران شوم چې دا څنګه پتر یو ته ولګېد ما هغه وخت د اسلام حقانیت زما بزین کې کېناستو او زه پوه شوم چې دا د الله کتاب دی کدا د بندیانو کتاب وي نو اندې کې به تغییر تبدیل نه معلومېږي خدا د الله کتاب دی چې څوک به ځان سوري کې نه معلومېږي بس زه مسلمان شوم قاضی احیو وی زلالم حج تا نو پا حج کی زا دا سوپیان ابن عوینا رحمه اللہ سمیلاو شم اگر تا ما دا قصه وکڑا سوپیان ابن عوینا دام دا کوفی یو غٹ محادیث تے چه دا سی واقع دا مامون رشید پا دربار کی شو دا وی آغا ما تاوی چه آو دا قرآن حفاظت لوس اللہ غسته دا مخکنو کتابون دا حفاظت لوس اللہ نده غسته قاضی احیاو ما د سپیان نه تپوس وکړو چې دا کم ځای کې دي نو ما ته وی چې ګورې مخکې کتابونو ذکر چې الله کړی دی او دا غیب هغه علما او پوهې ذکر کړی نو وی به من تحفظو من کتاب الله سبب دا غیب چې ته حفاظت والے شوی د الله نه کتاب دا غیب حفاظت یې ونه کړلو او قرآن باره کې الله وی انا نحنو نزلنا الذکر بېشکه موږ نازل کړی دی قرآن او موږ به د دې حفاظت کوو الله د خپل کتاب حفاظت کوي ټول دنیا نه دا واوري چې د مشرق نه تر مغرب او د جنوب نه تر شماله پورې راغونډ شي او قران ختمول غواړي نه شي ختمول که ختمول شي نو په دې زمانه کې با کافرانو قران ختم کړي نه شي ختمول الله د دې حفاظت لوځغسته او دا د قران د حقانیت عظیم دلیل دی. اقوام متحده چې د قران د تعلیماتو خلاف کم بجټ پیش کړي، کما دروغوی کوي، کما میډیا پیدا کړلا، کم خلق پیدا کړلی، او بیا هم قران کریم هغه مخه تروان دی دغه پیروکار. په یورپ کې په خلقو کې بی دینی عام کیږي، حالتی کې لکه برطانیه واخلا نا ورځ ما یو رساله کتا اوسم دن نشته په برطانیه کې چې لندن دا یو بین الاقوامی خار دی او مشهور خار دی، او په سوق کې دا یو داسې خار چې په ټوله دنیا د دې حکومت داوا وا دا اخر تفصيلات کړی دي. بیا په دې کې چې کوم خلق اوسيږي نو کم سوق سوا کیږي، نو الته کې انګريزان کمیږي، ځکه نسوارا چې دي دا دوه قسم دي، یو چرچ والے دي بلکې تولک دي. نو چرچ انګريزان اغري کړل چې پاغه کې نیم پنیم کمیر آغلی دی، او کم مذہب چې آلت کی سوا کی گی نو اغی اسلام دی. سو اغمق کی آلت کی مسلمانان من پی اشاریہ پنج پا درجہ کیو، او اس دا اغا علاقی عبادی چی دا مسلمانان پای کی اغا ست اشاریہ پنج دا سی پس درجہ کی دینی، ست تر لاک دا پا دا غیو خار کی، او دا ورځ په ورځ سیوا کیږي. چاته پوسو کو دا ولي وای کله چې مغرب کې خلقو د اسلام خلاف پروپاګاندا شروع کړه، نو هغه خلقو د اسلام مطالعه شروع کړو د قران، چې قران یې وکټلو د غي مطالعه وکړو، نو پوچر کې داخله کسو د حدیثا او اثر د مسلمان روایتینه نه لغسته هر رساله کې دام نکړلی، چې د افسوس مقام درې چې کوم مسلمانان داسې هغه وراثتی مسلمانان دي او روایتی مسلمانان دي چې نسلن په نسلن راغلي، داغو دینی ساته کم کیږي، داغو د بچو بی دینی طرف ته رغبت ده، او هغه خلق چې نو مسلم دي داغو دینی ساته او چاته داغو رغبت اسلام ته، داغو بچی په اسلام کې مضبوطی یو پخی. الله تعالی او زغس او قران کریم هغه کتاب ده جده دی حافظان په هر وخت کې یا په سینو کې چې پروتي دا په حساب کې ناراضي، او دومره په داسې انداز داخله قیادی چې په معمولی وخت کې شیخ الهینا رحمه الله چې کله گرفتار شو دا انګریز خلاف هغه تحریک شروع کړو، نو انګریزانو هغه گرفتار کړو، د ملګرو سره گرفتار کړو، د داستانو چاغت تلی و حج تا او دا غس اخپل ملگری تلی و او آوخ کی شریف مکه چو دا دا خلافت دا مسلمانان نبغاوت کرده و پا مکه کی اغا حکومت قائم کرده و او دیر بدامنی و پا عرب و حرمینو کی شیخولین رای محولا چی لادو انگریزانو سیڈی معلوم کرده چی دیت تلی ده و دی بس کئی شریف مکه تی حکم کرده چی تا زر دی گرفتار کا. نو شیخ الهند رای محولا رو فوش داغا ملگری ونی ول ملگرو تیوی چی شابسی محمود الاسنو خواهی کن خواهی، نو تاس را شوٹ امر ده چی منگ تاس دوم رو که شوٹ کهو، داغا سر رابی توشوا آغای بس ملگری دینه شوٹ کیگی وزا گریبتاری دور کم، نو گریبتار شو نو ملگرو سرا مدنی رای محولا حسین احمد مدنی رای محولا، او آن پن که داغا زینا میسر تورس ولشو میسر که داغو خلافو جج پی سره وکړه چې داری قید شي با مشقته، او دا غزین جزیری د مالټې تلاړه، مالټا دا یو داسې جزیره ده چې دا یخ علاقه وه. شیخ الهند رحمه الله بوډاو، نو مدنی رحمه الله وایي چې کله رمضان رانږدې شو چې ما کاتنو شیخ الهند جړل او ډېر په چغو چغو جاړي، ما تپوس کو حضرت ولی جاړي، ناغه زبه دې جانم چې دا زما اول رمضان دی چې دا و تیر شي او زبه قران وانه رمزکا چې مو خو په د کافیرو په ملک یو حافظ د قران سوک نشتا، او زما تر دې وخت پورې چې سمر رمضان نو تیر شو دی نو ما په تراو کې قران اوریدلې دی په خپل خو زنم حافظ حافظ هم مخ کې کوو درې دم پسې او سکال بزه بغیر د قران نه تراوی کوم نو جړلې دا چې خلکو سره ما فکری مدنی رحمه الله وی دیم دا پرو مرو دا او یو کالو خوشا دا شیغولی نمر دا تیاو کال نسیواو چه ما کله دا خپل استاز جڑاولی دا او جڑا پا دی که چه قرآن ناوردیم اماواتوی چه حضرت تا دعا که وزبا کوشش کوما دا ورزی بزا دوم رسی آدم چه دا شپیستا تراوک کیا غورم نو مدنی رحمه الله وی چه ما با روزانه پا باندی یوسی پاره یادولا او د شپې په ټیم کې به تراو کې ما اوروله نو په ویشتم رمضان باندې قران هم ختم شو تراوی او ما قران یاد کړ په ویشو تو ورځو کې دا د قران اعجاز بل دومره غټ کتاب څوک دوسی نشي یادوله او دا چا یاد کو دا یو بوډا انسان چې دا او یو کالو مړ دی شپې ته کال نه وخته دی نو زموږ د بوډاګانو د پاره د فکر مقام دی چې مونږ وایې زم مازغه کار نه کوي مونږ مازغه کار کوي خو مونږ مازغه دنیا کې داسې نستل دي چې اوس په دې قران کې کار نه کوي کوم د دې سره محمد پیدا کړو عشق پیدا کو دا بیا کار کوي صاحب کرام چې اکثر بډاګان د نوجوانانو واوره امام محمد ابن حسن اشریبانی رحمه الله دا امام باندې پر مولا شاگردانو کې اولی شاگردو امام محمد چې علم نو شروع کړي او د سوال له سوالو په عمر کې امام بوهانی پرې محله درس کولو امام محمد په سراغه تپوسې تی وکړو د مسلې تپوسې تی وکړلو چې دار ته و چې وسړی او د ماخستن مونږه کړي او بالغ نو او د شپې په ټیم کې هغه بالغ شو او د ماخستن وخت نه وته د ماخستن د مونږ چې کم د کړې دی نو هغه پوره دی کنه د چې بالغ شنو بیا به دغه مونږ کوي ځکه کله چې ماخستن مونږ د کو خدای ماشوم ماشوم خو مونږ پرز نه وي چې بالغ شو نو سپې مونږ پرز شو وخت د ماخستن شته امام سی وته مسله بیان کړ چې او مونږ به بیا کوي امام محمد پاسې دو یو ګټ کې ودرې دو امونز د ماخستن یو کړو امام سی پوښو چې د خپل ځان په باره کې د مسری ته پوس کولو نو حاضرینو د مجلس ته وي چې دا نو جوان ډیر صلاحیت او علم عالمیږي وره کړي علم ته کیناستو نو سلوی شخصیت به تی جوړ شي خبر امام محمد ته ورسیدا نبل اورز امام محمد پلار را روان کړو ا د امام بهانی پر محله درس ته راوستو چې دا بستا په درس کې ناسي او علم به زده کوي امام بهانی پوته وی چې د قران یاد کړی دی نو امام قران نه یاد کړی نو دلته زما درس کې هغه سو کینی چې قران یاد کړی بیا دا مسلې قران نه مونږه هغه دلیل پیش کو امام محمد پاسې دوی صحیح ده لاړو است غایب شو چې غایب شو نو یو اپ تپس راغه او چراغه نو امام سی تیوی چې ما له داخله راکا او یو قران ته یاد کړو او ما یاد کو قران وای څنګه په دې او پاپته کې می یاد کو امام سی ورته وی چې تم سوې په پاپته کې می یاد کړو هغه دې ته پوښونه وکړل یو ځای کې بل ځای کې صحیح قران یې واورولو داونه تر اخیره پوری ارزه کی ته پوزو کو صحیح واورولو مساوله د اخیره ور کړلو امام ته جوړ شو هم په یو هفته کې قران یاد کړي په و ورځو کې ها در قران اجازه دی او دا داغه وخت نو جوانانو هغه چې کله علم وکړلو او هغه مقام ته نو 999 کتابونه ولیکل 999 د لوی خاندان سړیو عربیو الله دې دومره د دین خدمت اوچت کړلو واغستو او دغه سي سړی چې تاریخ ګوري نو نارینه نه زنانو کې هم بډاګانو کې دغه ځوانانو کې دغه زنانو کې هم داسي چې په معمولی عمر کې هغه قران نه یاد کړل مخ کې دغه د علامه کاسانی د لور قصه وشو دا د قران اعجاز دی. څومره قران ته وې دومره با ستا په زړه کې اطمینان راځي او چې څومره وسه محبت سیوا کې دومره با ستا مینا شوق سیوا کې دا د محبت کتاب دی. الله مونږ ته وغوښته کسو کې نه کوي د بل ځای نه به الله خلق پیدا کړي دې حفاظت به کوي خو هغه څوک به غر کېږي چې چا دا پرېښود. داسې م الله کولی شي چې دغه امریکې والا او دا برطانیې والا او پرانس والا دیو د قرآن خادمان کی او زده خلق په بل طرف شي غرق به دی وي. ولقد ارسلنا من قبلک فی شیعی الاولین او تحقیق مونږ لېږلو ستانه مخکې په ډلو اولنو کې پیغمبران وما یاتیهم او ناراضی تا من رسول سه پیغمبر الا کانو مگرو دیو بی پا پوری استازیون ٹوغی کون کی لذالک دغرنگ نسلو کوو مونگ دا خلو دی درا فی قلوب المجرمین پزرند گنانگارو کی استعزاغ سوکی چی مجرمی او قرآن هم دا خلوم دا مجرم پزرکی چی سبال بیان وی چی ما تا پتنوا لا یومینونا چی دی ایمان نراوڑی بی پری پیغمبر وقد او بتغیص را خلط تیر شو دا سنت الاولین طریقه دا ولنو ولو پتاناو کچریمون کلاو کروه علیم پدیبانی باب اندروازه من السمایی دا برنا فزولو ندیو گرزیدلوه فی فدی کی آرو جون پرتختون کی اسمان تا پرتختلوه لقالو نخام خادیو بویل انما بشکا سکیرتا نشکلشو دی ابسارو نازم استرگی بلنانو قوم مسحورون بلکی مونگیو قومو جادورا با نکلشوه دی کاسمان تی اللہ یوکی جم ام بدا خبری کئی جسو که نمانی. ولقد جعلنا فی السماء بروجا دیزین دویم باب دے تر 55 آیات پوری پدې کې عقلی دلائل لري اثبات توحید د پاره او د شیطان د سرکشی بیان. ولقد او بتغی سر جعلنا منگر زولنی فی السماء پاسمان کی بروجا برجنا بروج نه مراد غټ غټ ستوری دی چې د اسمان کې الله پیدا کړلی او د دین مراد هغه منازل او پړاوونه هم کړي شي چې په کم زبانی نور پریوزی او راخیجی و زیناها امون خیستا کردنی دا اسمان لنازورین دا پارد کتن کو چی سوک اسمان تا گوری نستوری دی بکی خیستا خکاری دا شپی پتیم کی و حافظناها امونگار دی پازد کرده من کل شیطان رجیم دار شیطان رتل شوینا نستوری اللہ چی پیدا کردی نو دا د درې مقاصد د پاره دی. یو دا اسمان خایست دی. دویم کما شیطانان چې پورته خیجی دی پیزا تا او پیزا کې ملائک د یو بل سره خبري کوي د ځمکې متعلق تکوینی امور چې کم د الله تر طرف نه دی تواله شوی مثلا پلان کې علاقه کې باران کیږي اغازه کې بدا حالات راځي الته کې دا نو دا شیطانان پورته خیجی د ملائکو هغه خبری اوري بیا کته راشي او نجومیانو ته هغه خبره کوي. نجومیان یو کم سل دروغ وای ایو خبره رښتیا و کی خلق هغه یو کم سل دروغ ته نه ګوري غوی رښتیا ته ګوري پلان کې موقع کې ویلو کنه. نو الله پاک دا ستوري دې لپاره مقرر کړل چې دغه شیطانان اوري نو سوولی او صدا سی پادشی نو آس خبر راو تختی بیای خپل نجومیان توکی. نو دویم مقصد داشو دا شیطانانو اشتل او دریم دا دا لارو معلوم مولو دا پاره و زریا دا چی دشتو بیابانونو کی سمندر کی سوک سفری کئی نو چی لار اغا معلومی نو دا ستورو پا زریا معلومی دا دریم مقاصد دی. نبی علیہ السلام وی د دې دریو مقاصد نه علاوه د بل مقصد د فارغ سوک ستوري استعمالی دا جایز نه دي. هغه سوک پلان کې ستوري قسمت دی او پلان کې دی او دا لري دا تالی دي سي دی او قسمت دی سي دی نجومیان چې څنګه وي البته کدهش کال سوکو کی چې دا شیطانان چې پورته خيږي اسمان ته نو دا خو یو بل کته خرمچ کی ونه چې یو ببره کینی کینی سے خودم رلوڑ ندی. نو دا غی جواب داده چې دا جنات و شیطانانو وجودون دا سپک تی دا غی زور پا پورتی دا بڑنی پشان پخکتا نی دا هغو جوسې د انسانانو په شانې د خاور نه د ور نه دي نو ابه پورته زور کوي. او که څوک دا اشکال وکړي چې ملائک خبره پیزا کې خبره کوي دوی څنګه اوري؟ هغه خبره مثلا آغا د کراچۍ سره کوي نو دلته چې دوی خېږي نو څنګه وشته کیږي دا څنګه اوري؟ دا غي جوابدار چې بره پیزا کې الله پاک داسې یو کشش پیدا کړل دی چې وړو کې आवाज غټیږي نو که ملائک الته هم خبره وکړي دلته هم دوی اوري دی شي نو دیو جنا وشته کیږي اغه جنات هم چې د کراچۍ خبر اوري یا د بل ملک خبر اوري ځکه باندې پیزا کې غټيږي. دریم سوال که څوک داو کی چې پلاسي په خداو چې په اسمان کې دا کمه سیاري ګرځي دا خود از مکه نه داسي سب بخارات او چت شي ابر بیا په پیزا کې چې اغه ګرم شنو دا چوي دا داغې نه دی جوړي او دا ستوري نه دی. من جواب داغې داده چې د پلاسي په بخارات خپل کار کوي او قران منتداوي چې ستوري دي سکیږي نو دا بخارات دیم چې ستوري دیم چې وشته کیږي نو دغه سب بہت خنیش ته سوک تلې برا چې دا امتیاز کړی دی دا بخارات ته او دا ستوري دي د قران خبره مونږ چا یقین نه پلاسي په دروغ وای دا مونږ نشو منلي. نو حافظنا من کل شیطان رجیم مونږه حفاظت کړی د اسمان دار شیطان رټلې شوی نه إلا من استرق السماء مگر اوسو چپټ کی دی غوګ فادبعون اور بسی بزی شیاب مبین شغلخ کارا والارض از مکہ مددناها منگا غول ول دی لروال قینا منگا چولی پیه بدی کی رواسی می خونا وامت نامورا زرغن کړلی پیه بدی کی من کل شند ارسز نموزون انداز کړی شوی زمګه کی چې الله سه پیدا کوي په خاص انداز دی بی اندازی ندی دا وسپن خپل انداز دی دی سپین خپل دی دی سونو خپل دی دی کانو خپل دی دی بوتو خپل دی و جعلنا منگر زول دی لکوم سوز دپارا فیا پدی کی معایشا اسباب دا گزران دا هر چا جون دپارا لب دنیا کی و سبب گر زول دی چا دپارا ملازمت دی چا دپارا تجارت دی چا دپارا صنعت دی چا دپارا زراعت دی چا دا پارا حکومت تے چا دا پارا محکومیت تے سوک سا کسب کئی او آر چا تا خپل کسب پدا سی اندازہ شوے دے چی بغیر دا وارن و پولس نار سڑے روانی پا خپل کار بس ومن او آسونگ مونگ پیدا کرن لی لستم چی تا سنئی لہو داغ دا پارا بیرازی قین ریزق ورکو ان کی ملائک الله پیدا کړلی ډنګره پیدا کړلی انسانو غیر رزق نور کې به دریاب کې میان دي په هوا کې مرغان دي داو د رزق تنظیم الله او امنشن او نشته یوسیز الا مگر اندنا زمو سره دي خزائنه خزانه داغه پمانو نزلو امون نزلو اغیر الا بقدر معلوم مگر پاندازه معلومه د الله صدر شي خزانه دي ازی که انسان لگون دی سوچو کی ویازی انسانانو تا مونگو گورو دا سروی شودا چی روزانا دری لکا بچی پیدا کی دا اللہ سر دا بچو خزانی دی روزانا دا دری لکا بچی پیدا کی گی کمی نرازی بیا دا ار بچی سر دوسترگی شوی نشپگ لکا سترگی دا اللہ دا خزانی روزی کمی پکی نرازی بیا دا ار بچی سرا شل گوتی رازی لست لاسونو و لست خپو نو دا ار بچی سرا شل گوتی شوی نوش پی تا گوتی روزانه دا اللہ دا خزانون روزی سے کمی بکی نرازی دغا سی نور دا انسان سویازی خدا ندی اس کمی دا اللہ سن رازی دا خوراکونه وګورا سکاکونه د اوبو دا نظام وګورا د حیواناتو وګورا چې د یو یو حیوان سمره بچی غراوړي دا د الله په قدرت کې. وارسلنا الرياح امغرا لیگوا واګانی لواقها وبا چون کی پور یزو کی فانزلنا نمو نازل کو مین السماء د برنا ما انوب فاسقینا کوموه موسکو تاسو ته دا ما انتم انی تاسو له دې پارا وی خازینین جمع کوونکی دا د اوبو نظام ته وګورا په دې باندې چا سوچ نه کړی چې د اوبو کم نظام دی. الله د اوبو داسې یو نظام مقرر کړی دی چې په دریاب کې بخارات اوچت شي د مانسون په هغې پسې هوا ولګي او دا هوا بیا د غوریز چې دې کې به څومره اوبوي نه په دې پیزا کې روانه کړي او دغه باران اوشي چې کمزه کی ضرورتي بیا دغه باران چې وشي پس مکه کې نن وځي زمګه کې دنه الله جل شانه داسې یو نظام په پلاین قدرتی مقرر کړی دی درګونو په شکل چې هغه با چرته راوځي د چینې په شکل بیا دا غینه خړونه جوړ شي چرته د کوی په شکل او صفاو بخل کو ته ملایويږي تازه او سه داسې غرونه کې چې هغه د واور یو سمندر د غرونو په سر جوړ کړی هغه په قلار قلار صفا ستر راول کیږي په دې انداز راځي اوس کدا سی وې چې دا ویل کېږي چې تاسو په کال کې به یوزل باران کیږي او بجما کوي او دا بیا ډنډا نو دومره غړ ډنډان بچا جوړول او بیا دا ډنډانو کې کال پر دې وو بس خا کېږي پرې کې به چینجی کېده پرې کې به سګندګي کېده دا صفا ستر نظام الله مقرر کړی دی دې ته کوم انسان سوچ کړی دی وما انتم له بخازنین او که روزانه داسې کېده بیا به تکلیف وو او که داسې اوقات مقرر کېده دار چا وس طاقت بنه کېده بیا تکلیف وو بغیر د مشقت نه الله پاک دا نظام جوړ کړی دی و انا بشکمونګا لنحنو خامونګا خامخامونګا نو هی ژوندي کول کو ان امید مړه کول کو انان الوارثین وارثون امونګا یو اخری مالکان دار سم میراث کې مونږ ته پاتې کیږي ولقد علمنا المستقدمين او تحقيق سره موږ پیژنو مخ کې کیدون کې من کوم ساسنا ولقد او تحقيق سره علمنا المستاخرين موږ پیژنو رسته کیدون کې هغه څوک چې په کمالات او علمیو عملیو کې مخ کې کیږي او څوک دغې نه رسته کیږي دغې مصداق مختلف ګرځي مستقدمین هغه چې پیدا شو دي او مستاخرین چې نه دي پیدا شو مستقدمین مړه او مستاخرین ژوندي مستقدمین مخکینو امتونه مستاخرین دا امت مستقدمین مخکې کیدونکو په طاعت کې او مستاخرین رسته کیدونکو د طاعت نه او د خیر نه مستقدمین هغه چې مخکې کیږي په سب د مانځه کې او مستاخرین چې دغې نه څوک رسته کیږي دغه د اول سب مقام دی دومره مقام دی پیغمبر علیه السلام چې په اول سب کم اجر الله ورکوي چې کدا چاته معلوم وې او بیا ته په اول سب کې ځای نه معلوم ملاوي دی خسنه به کوله او چې اول سب ته شوې اوس خلک ځان رسته کوي دغه مخکې کیدونکو په سب د جهاد کې او رسته کیدونکو د سب د جهاد نه مستقدمین اغسوک چې د الله پلار کې شهیدان شو دي مستاخرین اغسوک چې د شهادت نه رسو شو دي و ان ربک او بشکستارب و یاشرهم ابر اجم کدی انه بشکد الله پاک حکیم حکمت والد علیم پوها ولقد خلقنا الانسان واقعا د آدم علیہ السلام او د ابلیس ذکر کیا او دې کې دا ردې د پاره ذکر کوي چې بیا به ارمان کې لکه څنګه چې ابلیس ارمان کوو کنا پرمانی وکړه دا الله حکم نه موقع ده نا فرمانی مکوه او د ابلیس په لاره مزه څنګه چې هغه ارمانو کو خو وخت لاړو ته هم بیا ارمان کې ولقد خلقنا الانسان وتحقيق سره موږ پیدا کړی دی انسان من سلسالین د کلنګون کې من حمئن توری مسنون متغیر شوی او خمیر شوی خاوری نام آدم علیه السلام تی مراد دی چې الله پاک دا د خاوری نه پیدا کړی دی دا خاور سوا د پرشتي په زریبانی د ټوله دنیا نه خاور راغستې شي وا دیو جنا انسانان چې دي دا مختلف دي، چا طبیعت کې سختی وي دا د اغه زمکه اثر دی چا سخت وي، چا طبیعت کې نرمی وي دا د اغه زمکه اثر دی چا نرمي، څوک سپین دی دا د اغه زمکه اثر چې اغه سپین نه، څوک تور دا اغه چې طبیعتونه مختلف، دا خاور چې رواغ سي شو نو بیا د الله په حکم باندې ملائکو دې کې وبو اچولي او دا یو واخ کا چې وایخ کا نو بیا دا خمیره شو، چې خمیره شو نو بیا الله جل شانه په خپل قدرت کامل سره دا انسان د آدم علی السلام ډانچره دینه جوړ کړ، بیا دا ډانچ پرتوا ډیره مودا دا سه و چې کلنګای شروع کله څنګه چې کولال آغا لوغی پاغی که و کلنگاره کئی نو دیم کلنگاره شروع کرو بیا بکی اللہ فاک روح واچه ولو آدم علیہ السلام کی چه روح واچه اند نامه پوری دا جوندیشون را پاسی دو او پرنجهی وکڑلو او بیا کتا جوسه که دا غی روح واچه ولیشونو پرتشو ملائکو جماعتو یوزه که اللہ ورطوی الارد شالتی علتی سلام واچه وا او جی تعالی کم جواب در کلو نو اغواورا آدم علیہ السلام السلام علیکم وی ملائکو علیکم السلام وی اللہ ورطوی داستا استاد بچو اغا دا ملاقات دا وخ ستڑی مشیری او پیش کشی دا نو من سوال سوالین دا خطی کلنگی دون کی من حمین توری مسنون خمیر شوینا والجان او پیدا کړی دی مونږه پیره مراد تینا د پیریانو پلار دی چې کم مشر دی علامه شارانی سی وای جان چې د پیریانو پلار دی د ابلیس نه علاوه زګی ابلیس د پیریانو د نسل نه دی، پیریان چې دی د ځان لا یو امت ته مکلف د انسان پشان و با دیگه جه کم آغا سرکش نوی اغیط شیطان وی او دا ابلیس پا اولاد کی رازی او کم چه عام دین اغوط جنات پیریان وی والجان نا او پیدا کرده لپ والجان نا او پیره خلق نامو پیدا کرده من قبلو دا دی نمخ کی دا دم علیہ السلام نمخ کی من ناری سمو دا ور دا گرم تپنا او دا ور چه کم لگه ده او تپ تی دا غین اللہ وی ما پیدا کرده وی نو دا پیریانو پیدایش دا ور نشوه ده، اینده ای پاکی غالب انصر ده لکه انسان پیدایش دا خورن غالب انصر داده نورم پاکی آناصر شد ویز قادرم بکاو کلچوی استارم الملائکتی ملائکو تا انی بشکزا خالقون پیدا کون که ما بشارن یو انسان من سرسوالین دا کلنگون که من همه انتوری مستون خمیر شوی خورنا فیزا سویتوهو نکلا چیز برابر کم دلرا و نفختو اپوکیو کم پیه بدی که می روحی دخپد روحنا د روح نسبت الله ځان ته وکړلو د پذیرت په اعتبار سره او تشریف په اعتبار فقعون تاسو پرې وځئ له د تا ساجدین سجده کوونکي فسجد الملائکتو نو سجده وکړه ملائکو کلهم ټولو اجمعون په جمع ملائکو کړو ټولو کړو په جمع کړو استثناء د چانو الا ابلیس لیکن ابلیس ونه کړه ابا انکار وکړو ایکون ما ساجدین شیده سجده کوونکو نه دین انکار وکړلو او دایوی جزا دا ور نیما ور خده او دا دا خور نی خور بیکار دا خپلا قلیات جنگ اول دا اللہ دا حکم پا مقابله کی قال انو اللہوی یا ابلیس ای ابلیسا مالا کسی تالرا اللہ تکونا جتنا شما ساجدین سجده کون کنا قال اوی دا لم اکن زنیم لی از جدا چی سجده وکم لی بشرین یو انسان تا خلق تاو چی تا پیدا کرده من سرسوال اندکلنگ اونکی من همه این توری مسنون خمیر شوی خورینا قال ابن اللہوی فخرج نعوزا منها ندینا فا انکا نبیشکتا رجیم رتل شوی زوزا و انو بیشکا لیک اللانا پتاب لانتوی الیوم دین ترزد قیامت پوری قال اوید ربی از ماروا فانزرنی مال محلت راکا الایوم یوبعثون تر اورز پوری چی دیو پکرا پورته کولای شي تر قیامت پوری مهلت راکلا قال ان الله وی فانک بشکتا من المنذرین مولت ورکل شونه بس تعالی ما مولت درکړی دی خو قیامت پوری نه الی یوم الوقت المعلوم تر ورځ د وخت معلوم پوری د دنیا دورانې دو پوری بس ته ژوندې مدا ابلیس کوم وخت نه پیدا شوی دی اوس همشته دریاب کې داغه حکومت ته او دا غزین خپل اولاد د خلقو د گمراه کولو د پار لیږي د دنیا دورانه ولو پوری بدایي په دنیا کې هر وخت مناسب اغزه کړه د خلقو د گمراه کولو نوی نوی طریقې پیدا کړي نه د اوغ نه تجربه کار ناشته د یوې زمانی خلق په یو طریقې گمراه کړي د بلې زمانی خلق په بل طریقې دغه چاغه سیایې ده خپل طریقه په یو وخت پورې نه ساتي خو بیا خلق معلومی چې دا علاج ده نو نوی نوی طریقه راو باسي سیاواله چې د کم ملک هغه چې کله د خپل ملک د دشمنانو خلاف یو طریقې اختیاري نو همیشه نه بس یو وخت پورې به زره بیا بدل کی دا شیطان هم دغه چلو قال او یا ربی اذا ماربا بما اغویتنی په سبب داږي تا گمراه کړې ما لره به دې وکړه لو زینن لو خما قازب خاستو علیکم دی تافل ارض پزمکه کې زمکه بہت خاستہ کوما ولا اغینهم او خما قازب گمراه کوم دی اجمعین ټول الا مگر عبادت کا ستابندیان منهم المخلصین دیونه خالص کړی شوی کما جستا خالص بندیان دی او بچ ساتل شوی او ته سنه شمویلی او نور به یو امنه پرېږدم قال نو الله ورته وویل هذا دا صراط لار د علی مبانی مستقیم برابره چې څوک په صحیح توحید روان شو او د پیغمبر په طریقه دغه سیده لار ده په قرآن ما ته به رارسي او دغه زما بندیان دي او ان عبادی بې شکه زما بندیان لیسا نشتے لکه سره پر علیم پا دیو مانی سلطان نصد تسلطا الا مگر من اتباع کا چاچستا تابیداری اکڑا من الغاوین دا سر کشنا و انا جہنم او بشک جانم لها لموعدو هم دا دیو نیٹا دا اجمعین دا ٹولو جانم تبا ٹول زی چیستا مل کرتو بے اکڑلو ستا سر بزی لها لی جانم دا پارا سبت ابواب و دروازی بوی و دروازی علماوی دین مراد دی جہنم و طبقات دی لان دی بان دی ابن جریج رحمه اللہ دا غطبقون و منم ذکر کر دی چی دی جہنم اول طبقہ دینم جہنم دے او دویمی تا لزاوی او درمہ و تمدہ سلورم سعیر او پینزم سقر شپغم جحیم اوم هاویه ده تفسیر ابن کثیر دویم جلد 572 کی داوید بیدا طبقات کی چکم خلق اسیگی مدبر سر طبقه جنا پدې کې نا فرمانه مسلمانان چا نا فرمانی کړي د خپل ګناهونو په مقدار په بره طبقه کې ودی اوسیږي او په دیو پسې بیا ور پسې دا سوابی این دی په دویمه طبقه کې او په دریمه کې نسوارا او په سلورمه کې یهودو او په پنځمه کې مجوسو او په شپږمه کې عام کفار د دیو نه علاوه او په اومه کې منافقین ا کافر چې منافق ان المنافقین فی درک الاسفل من النار سورۃ النساء کی ترشودی چې منافقین با پلاندینې طبقه د ور کی هنداغه طبقات نمونه شو لکل بابین د پار د هر دروازې منهم د دیونا جزء مقسوم یو حسابي تقسیم کړی شوی دادا بی دین خلقو سزا شو اوس بشارت ورکی او زیره ان المتقین بشکا پرهیزگاران فی جناتین پجنتونو کی بی وعیونین او پچنو کی ادخلوها داخل شیدیتا بی سلامین پسلامتیا آمینین بی خوفا اس یر منی سلامتیا روغوالے ونزانا من بوباسو ما اغسا فی صدوریم چی دریو پسینو کرے من غلن دخیرنا اتبعی چی کم خفگان دی انسان پزلے کی رازی کل کلا سی انسان زلخ پائی نو ابو وزی یا کم پس خیدلن ابو وزی اخوانن رون رون بای علا سرورین پا تختنو بانی متقابلین یو بلت مخامخ ناس بہترین جنت بنگلے بای دریو او پا اغ بنگلو کې دا سی کرسی او سفسی تننا دا ناستی زیونا چاو بیش بلشان والی او دا محبت زندگی مخامخ بایو بلت ناسی دا گپ شب جون لا یمسوهم نبر سیگریو تا پیا بده کې نسب انستلی والی وما هون نبیدیو منہ دینا بی مخرجین ویستلی شوی دنیا کې یو انسان که پروتا مینو کل سڑای پا سبلاستوم سڑای شی ویانا چه وگرزی ری که گرزی نو بگرزی دو سڑای شی جنت که بدا سی نی کم زی کی بس خوشاله خوشاله که ولادوی خوشاله که ناسی خوشاله که پروتی خوشاله ایس تڑی والی با علتی نی از تڑی والی دنیا کی ری ایس خفگان بنی خفگان دنیا کی ری نبی خبر ورکای بادی زما بندیانو تا انی چې بشکز ان الغفور الرحیم ز بخون کې مهربانه ما د چا د پاره چې توبه وباسي و ان عذاب او دا چې بشکز ما عذاب هو العذاب العلیم عذاب دې دردون کې دا مو میازی نه کې چې بس الله غفور رحیم دې چې څه ګناه کینو کوا او نو امیدی بام نه کې بلکې پکار دی چې انسان باندې کم ژوند راځي یو نو جوانی دا په نو جوانی کې انسان له یره په کار چې ډیره په غالیبي نو امید په اعتبار او چې کله مرګ ته نږدې کیږي او خ ژوند د تیر کړی نو بیا دی امید ډیر ساتي د یری په مناسبت سره ونبیهم دې نه دریم باب دې تر اخر پورې په دې کې بیان د او قومونو پینځو دې چې کله هغه د خپلو پیغمبرانو تکذیب وکړلو نو دا الله تر طرف ته پازابونو کې دیو مبتلا شو اخته شو نمونه د عذاب د غو ذکر کای پنځه قومونه یو قوم د لوط علی السلام چې د لوط علی السلام قوم چې نو دا شرکیات او کوپر کېم اخته خود دې سره سره په یو بل قبیح عمل کیو چې د ناری نو سبا غو بد پیلی بدکاری کواله نو الله پاک تر طرف نه په عذاب راغې او پا عذاب که دیو سپلی شو وطن بیم پاستار شویو پا کانو مشتی شویو خو اول دا غیر دا پارا دا ابراهیم علیہ السلام وقیبت توری تمہید ذکر کئی چی دا لوط علیہ السلام پا قوم عذاب سنگ را گئی سورت ہود کی دا غیر پورا تفصیل شویو او دا ابراهیم علیہ السلام آغا بی بی چی مخ کی منگا سارا ہوئی لدا غیر اولاد نو او دا شام کی اسیدل او دا ډیره بوډه شو د سلو کال عمر یا زیاتو کم او داسې ابراهیم علیه السلام د شپږ شری کال عمر زیاتو کم نو په داسې ټیم کې الله د اغه بینه ولا بچي ورک اسحاق علیه السلام او دا هغه بچي بکیږي یعقوب علیه السلام د بنی اسرائیل سلسله دغه نشورو شو نو د ابراهیم علیه السلام قصه به توری تمهید دا اصل مقصود پرې کې عذاب په قوم لوط ونبیهم او خبر کریو اندوی پی ابراهیم د میلمنو د ابراهیم علیه السلام نا از دخلو کلچدیو داخلو شو علیه پا دباندی فقالون اوی دیو سلامن سلاما چو سلام قالان اوی ابراهیم علیه السلام انا من کمو جیلون بشک مستاس نیریگو دلتی اختصارو شو ابراهیم علیه السلام و توالیکم السلام وی بیا دا میلمانه او پا غیبو نپویدو دیو دو پاره انتظام وکړو ملمستوبه وکړو خوراک و تازیر کړو خوراک دیو نه خوړلو ابراهیم علیه السلام پزله کې یره رااله بلاخره اظهار وکړو چې لکه موږ درنه یریږو تاسو ولې خوراک نه کوئ په غیبونه پوهېدو قالو نو اغو ویلا توجل مېریګا انا بشک مونږا نو بشیرو کا زیرې درکو تا تا بی غلام علیم پیو الگ پوها علیم صفت د اسحاق علیه السلام دی نه اسماعیل علیہ السلام صفت حلیم راضی چا بردبارو دیو جنا ابراهیم علیہ السلام چې کم بچے د ذبح حکم ورته شو او اسماعیلو دا جون کې ر صفت خبره ده يهود پدې نه خوشاليږي نو یې نه اسحاق ذبح شو اس دمونګه مقام اوچت شي مونږ وای دا غ صفت علیم دی والله چې د کم بچی ذکر کړو د ذبح هغه حلیم او حلیم په هیڅ قال او ابراهيم عليه السلام ابشرتموني ايت تاسو زير راکوي ماتا الا ان سر دينا مسنيل كبرو چر سيدله ماتا بډاواله او بما تبشرون په کومه طريقه زير راکوي ماتا مان زب بډایم ديسي کبيرت بالک کیګما او داسي بيبي قالو ملائكو وي بشرنا کا مونتال زيد زير درکو بالحق پرشتيا تو مدغه زی بډای خزهم او بچې بری کیږي الا تکم من القانتين نو تمکه گا د نو امیدنا قال او ابراهيم عليه السلام وم يقنط ان نو امید کیږي وم يقنط ان نو امید کیږي مرامت ربي در رحمت خپل ربنا الا الضالون مگر گمراهان ابراهيم عليه السلام پوښو چې دا ملائک دي خدا دومره ګن دغه جماعت راغله نا پوښو چې د زیر د پاره دومره ګن خلق ناراضي زیر خو یو پرشته چې راغله نو امه ترا کولې شو مقصد د دې بل نه زګې تپوسه خوا کوي قال او ابراهيم عليه السلام فما خطبكم سدلي مقصد تاسو ايها المرسلون الی گلې شو لوی مقصد وایي زیر د پاره دومره ډیر ناراضي قالوا دي اوي انا بشكمنغا ارسلنا لغلي شويو الى قوم مجرمين يقوم مجرم وغنانگارتا لوط عليه السلام قوم دي ابراهيم عليه السلام زك شكرا چاغو عذاب رازي خطل تي زما قرار لوط عليه السلام پیغمبر امم بكي هلاكي ندي استثناء وکړه الا آل لوط مگر آل لوط عليه السلام ان لمنجوهم بشكمغا خلاصون کیو اغولرا اجمعین ټول الا امراته مگر بیبی ده قدرنا مونږ اندازہ کړلا ان چ بشک دال من الغابرین درست پات کی دن کی بنوی بیبی دلوت علیہ السلام مشن نو منله او کافروا د قوم په هلاکت افسوس کړو نو زم هلاک شو او د ناکار زنانو ذکر چکیږي چې دا او خواندان نیکان دی او پیغمبران دی نو دا دو زنانو ذکر کیږي یو د لوط علیہ السلام د خزی ذکر او بل د نوح علیہ السلام چې دا دو خواندان پیغمبرانو او دا بی دینوی د خپل خواندانو خبرې نه اومدن نو تر قیامت پورې دا غو ذکر بد کیږي او آسیه چې د فرعون خزوا نیکوا خاونه کافرو نو تر قیامت پورې د غی ذکر خیر کی او خيار راغی چاغه دنیا کې داسې ژوند تیر کی چې داغه تر مرګ پورې خلق صفت کوي او خزي کوي کوي بدنه د زینا ملائک روان شو ابراهيم عليه السلام خو کنعان کې اوسېدو او لوط عليه السلام دا صدوم علاقه کې وو چې دا اردن کې واقع کېدا منز کی پاسی لوا نو ملائک دی زنال تی لارا فلما جانو کلا چرالا آل لوتن المرسلون آل دلوت علیہ السلام تا لگلے شوی قالا نو اوی لوت علیہ السلام انکو مشکت تاسو قوم منکرون یو قوم ناشنا دی واقع کی تقدیم تاخیر شتا اغام دا سی چروست رازی چکل دا میلمانه لاړه او دا دخه الکانو خیستا الکانو په صورت کې تریو او ملائک په دې صورت کې تلام دې د پاره چې دا قوم د دې وغه سرکشی ښکار شي قوم خبر شو نو جا اهل المدینه ترستا 67 نمبر آیت کې راځي دغه سمخ کړه قران د قصو کتاب نه نه اره ترتیب حضرت نګنی نو خلق رالو خوشالو او دغه میلمنو بی عزتی کولا. لوط علیہ السلام او ته ډیر منت سماجت تو کړلو چې مکه وای او دای ورته ګوري د خپل زنانو سره نکاح کوي ستاسو لپاره حلال دی ازماده میلمنو بی عزتی مکه وای خو هغه داسې بی حیا قوم چې په دې خبرو دا اوس پروا نه وا او د لوط علیہ السلام د خبرو خیال نه ساتو. بعضی وای لوط علیہ السلام دومره د خپل میلمنو په بی عزتی خپه شو چې دا یو ورته وی زمالونه دا په نکاح در کوم زماده میلمنو بی عزتی مکوې دا خل دا خبره خلک د مجبورۍ په وخت کوي. هغه ظالمان چونو کور ته بس دروازه وی کلاو کچنه کلاو بس په دیوال دا سره واوخت خیال نه چې دا وا هم دا سره کانی موږ به بی عزتی وکړو. لوط علیہ السلام د خپګان د مخ مبارک متغیر شو او دا زوګ انسان مختور شي. ملائکه د لوط علیہ السلام خپګان پر یاد ولیدو اما هغه پوه شو. جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام نو سلام توی چې مخه پکېګا چې خپل وزر حدیث کړه چې کوم راغل نو هغه ټول لاندې شو په یو بل دلدلې شو. قالو اوه ملائکه بل جینا کا بلکی مگر اولی تا تا بی ما آسا کانو فی ام ترون چی دیو بگی شک کولو واتینا کا بالحق امگر اولی تا تا حق و انا لسوادیقون او بشک امگر اشتریو فا اسری نبوزا بی آلی کا خپل آل بی قطعین پیو ٹکلکی من اللیلی لشپینا و تبع اور پسیشا ادبارا هم رسر دیونا ولا يلتفت او بیرت دین ګوري من کوم سازنا احدن اسو کو ومذو او زي هيسو اغزتا تو مرون چې تاسو ته حکم کې دي شي شام طرف تا وقدینا امنګا پیسلو وکړه الیه دتا ذالک الامر دغه حکم چا زابو ان بشکا دابره اولای مون د خلقو مقتون غسیده بشی مصبهین پداسه وخت کې چې دیو سبا کوونکی وی سبب ټیم کې په پدیو عذاب راځي او بنیاد به ختمي کیږي سینې چې یو کستیم دا اوس داغو هغه به حیاي ذکر کوي وجاه المدینه اورال خاروالای استبشرون خوشاله خوشاله د میلمنو د بی عزتۍ لپاره. قال ویلو تعالی السلام ان مشکها اولای دا کسان دوی پی زما میلمانه دي فلا تبدعوني نمشر موي مالرا واتقوا الله دلانا ويرغي ولا تغزوني او مرز زليل كوي مالرا مرسوا كوي مالرا ممي شرموي ممي رسوا كوي ولا تغزوني مرسوا كوي مالرا. قالوا ويدي اولم ننهكا اي مغتنه منكره ان العالمين ده مخلوقاتنا جتبدا خلق من المستوب نكي او دا خلقو با کارنو که اگو تینوی چه سکسه کئی ستا با که کار نشتا دی خبرو نقلاری گا زمون چه سکو ستا من که کار نشتا انسان چه بیحیاش بیده سی وی زگو خو نبی علیہ السلام فرمائی چه اغا خبره چه طولو انبیو پی تی پاک کلی اغم دادا چه حیادن لارنو چه بیدی سکو خیاغ کوا بیا نو څوک د پلار نه شرمیږي او نه د مور نه او نه د استاد نه او د پیغمبر نه بیا نه شرمیږي. قال ویلو تل السلام هاولای دا بناتی زمالونه دي ان کنتم فاعلین که چېرې تاسو کوونکی ان خواهش پوره کوئ نو په حلال طریقې سره نکاح وکئ زنانه اوسره مینځ کې دا جمله ادخال الهی دی الله د دغه خلق و حالت ذکر کوي نبی علیہ السلام امرو کا قسم میری ستا پا عمر یعنی اللہ دی عمر زیاد کا انہم بشک دیو لفی سکرتی پخپل نشکی یا مہون سرگردانو پا دی غلط کار کی داسی وچی پزان نپوی دا لیوانی را خلاسو پا غزت و مسویحتون انی والدی و لرچگی مشرقین پا وخدن و راختو کی پداسې وخت کې چې دی اشراق کوونکی وي نور پراخته فجالنا نمونگو گرزو آلیہا برطرب ددغ کلی ساپی لہا لاندی ددینا پاسترم کڑا وامتورنا مونگ بارانوکو علیم پریبانی حجارتن دکانو من سجیل دپا خوکانو نا خلط کانی دا پاخه مضبوط کانی اننا بیشکا فی ذالک بدی کی لآیت نغری للمتوسمین دا پارا دا فکر کونکو او عقل مندو چچا کیا قلی و انها و بشک دغا لبی سبیل مقیم پلا رسید دا عربو تخیطاب دے چتا سکل شام تا زی نو دغا اردن علاقا چی دلوت علیہ السلام قوم پا کی حلق شوے دا پا سید لار کتا سترازی ان بشک فی ذالک بدے کی لآیتا نشان دے للمومنین دا پار دا مومنانو دا یو نمونه شو د عذاب چې کوم قوم په حشا کوله بی حیاي کې اختو او کوپر شرک سره سره د ناري نو سه بد پیری کوله نو دا نمونه عذاب پیراغ او نبی علیہ السلام وی زپخ خپل امت د دې نړیری ریګم دیو جنا کبه دی امت کې څوک د عملو کې د بی حیاي سزا یې سخت ده او الله پاک دارش نه پاسه په داسې خلق لعنت ویل دي سو کامل د قوم لوط کوي کافر يهود نه سوارا داسې ماحولات جوړ کړلي انجام خلق د خپل بچو سوچ فکر نه کوي غم نه کوي زما بچي چرته تل دي اوسې وکړو سیوانه اغم په دا بهایو کې واقعي دوی مواقع ذکر کوي د قوم شعیب علیہ السلام چاغو کبرم کولو لیکن در سر سرا ناب طول کی کمی کولو اند اللہ عذاب کی گریب تار شو و ان کانو بشکو اصحاب الائکتی خواندان در جنگل او در زنگل لظالمین خامخا ظلم کون کی در شعب علیہ السلام قومو اصحاب الائکا اصحاب مدین بازی وی یو قوم دے بازی وی چنا جدا دی شعیب علیہ السلام اول مدین تلی گلے شویو با خلق و عذاب راغے بیا د دغه غلط و کارونو اثر دغه زنگل والا خلقو تلیو التی مبعوث شو اوم چین کارو کللو دا اللہ عذاب کی گریب تار شو فانتقمنا نمونگا انتقام واغستو منهم ندیونا و انہو ما بشک دا دوانا لبی امام مبین پلا رخ کار دی دا عربونه چې شام تزی نو د لوط علیہ السلام قوم او د شعیب علیہ السلام قوم پلار کی راضی یو قوم دا د زنګل په طرف ته د غر او بل قوم دا د سمندر په طرف ته بحر لوط ورته وای ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین درې منمونه صالح علیہ السلام د قوم ذکر کئ چې دغه خلقو شرک کولو او د صالح علیہ السلام خبره نو منل انجینیرنګ کې ماهرانو عذاب پراغې د قوم عذاب د چغی وو او زلزلې وو غټي غټي آبادی جوړی کړې وې مدائن صالح په نوم سره وې دا د مدینه منورې نه شمال طرف ته دا تیا میله په فاصله دا زیشتي اوس هم هغه علاقه شته حجر دا ردیو دار الخلافه مرکزی زیو عربو ته چې کوم خلق تللی زیات خلق هغه علاقه دی دلی چاو په کوم نمونه آبادی جوړی کړلی په کوم نمونه غلاری استللی اوس هم هغه کیسه شته ان کې ډیر په خوا دا قوم تیر شوی چې دا الله عذاب پراغې نو هغه بنگلو بچ نکړل هغه سند گرې بچ نکړل ولقد او بتاغی سره کذبا نسبت د دروغ کړو اصحاب الهجر خواندانو د هجر المرسلین لېګلې شو تا د یو پیغمبر تکذیب د ټولو دی ځکه جمع راوړه واتیناهم انګور کړو دی تا آیاتنا خپل معجزات پکانو دیوانا دغینه موریدوین اعراض کوونکی یا احکامات هم ورکړو اراضې وکړلو دا وخې بې عزتي وکړه کم چې د کانی نه الله پیدا کړو دیو د پاره معجزه د صالح علی السلام وکانو دی ان هیتونا تراشل من الجبال د غرنا بیوتن قرنا امنین بی خوفا فاغزتهم سیاتون اونی ول دی ولر چغی مسبهین په داسې وخت کې چې دیو سبا کون کیو ما اغنا نو دپنکو انهم دیونا ما کانو یکسیبون سچی دیو کول شرکی اعمال اخلاص نکړل نه کاریګری اخلاص نکړل وما خلقنا السماوات امغنی پیدا کړ اسمانونا والارض ازمکا وما بینهما سجری په منسکری الا مگر بالحق حق سرا عادل انصاف سره ظلم سنری وان الساعات بشک قیامت لاتیتن خمخرتلن کړي فص پای صفح الجمیل نو در گزر کوا در گزر خیستا مخ اڑوا مخ اڑول خیستا دین بیانولو کې خلق بستا خلاف کوي ارچا پوری من خلا کدا ارچا ست به جګړه شي مقصد به پاتیش نو در گزر کوا ځان پیمه پویا کوا ان ربک بشک استارب والخلاق العلیم هغه پیدا کون کې پوه دی ولقد اتيناك وتحقي سرام درکړی تا تا سبا نو من المساني د مکررنا و مکرر سری اغه سوره فاتحه دا دغی و آیاتونه دي او په هر مانزه کې دا ویل کیږي چې څوک زیات مز نه کوي او پرز سنتي موقت وی تر کوي نو دو دیرش کرتا فاتحه پاکی ویلے کی مقرر کی مسانی ور تزکوی والقرآن العظیم او قرآن لیا لوی قرآن می در کڑے دے آداب ذکر کئی او دا تعریزن دی نبی علیہ السلام دا دنیا سے سب تعلق نو او خیتاب نبی علیہ السلام دا دے او ری منگتا مراد منگیو لا تمدن موږ دوا اینه کا خپل دوان سترګي الا ما غستا متانا چې موږ پیدا ورکړل به پغې سره ازواجن قسمه قسمه قسمه قسمه تا منهم لديونه مالداران دي رنگا رنگ سوک په یو رنگ مالدارا سوک په بل رنگ مالدارا دیو جنا ازواج سه تعبیر وکړلو زوج په باندې مشابهت راځي متانا چن پیدا ورکړلا به پر سرا ازواجن قسمه قسمه تا منهم دیونا ولا تحزن او مغم جن کیگا علیهم پر یو باندې واخفض او کتک جناک خپل وزر للمؤمنین مؤمنان تا مؤمنان سرا تواضع کوا نرمی کوا وقلوا انی بشکز ان النذیر المبین زیر ان کے اخکار ما کما انزلنا علی المقتسمین پدې وسنو باندې موږ عذاب راولو لکه څنګه چې موږ نازل کړو علی المقتسمین په تقسیمونکو باندې الذین آکسان جعل القرآن چې دغه ورزول قرآن اذین ټوکړي ټوکړي چې سمانی او سنمانی د غوایش موافق مانی او چنین انمانی ربک ان زماری قسمی ستا پرب لنسألنهم خامخام با تپوس کرو دیونا اجمعین در طولونا در پیغمبرانو نوام کیگی چه تاسو دین دا اللہ سنگ بیان کرو او دا امت نا چه تاسو مرا منلو اما پا بارده سکی کانی عملون چی دیو کول فزدع نصاب بیانو کا بیما پاغست تو مرو چه تاتی حکم کی دیشی صد حسل کی دیشی شیما تولو توی مقصد داره چې خبر واضح کوا په بوسو کې وبو مبي آیا بعضی خلک غسی په بوسو کې وبو بیاي دسي وای وای را غونډه زړډه تریو دې دا خبرې کوي او دسي نه وای چې نارنج دې دا نومې والی نو ته د سپا وای سپا چې دا خبره د شرک ته او چې د منکر تعین دی وکړو چې دا خبره کو پر دې دا شرک ته دا بدعت ته نو وستا خلک دشمنان کی کته دې سوی چې ګناه مکه وای او بدعت مکه وای شرک مکه وای او خینه چې پلان کې خبره شرک ته استاد سوګ نه خلاف کی نبی علیہ السلام ته الله او فرمایل چې صاحب بین کدا خبره ده غلطه او دا صحیح ده ان بشکمغا کفینا کل مستازین کاپی کی گوستانا استاد پار المستازین د استیزا کون کو ټوکو کون کنا مقتسمین داس کسانو د مکی لاری تقسیم کړی وی او سوک بچی د نبی علی السلام خاطرات ل ندیو به هغه من کول چې کلی کې یو کسته ولې ونه دی او چرته دا خبره ونه مې او د قدرت شان او سمره چې دیو خلق من کول نو دومره به د خلقو شوق پیدا کیدو او راتلما عام مسلمانې دل الله پاغو عذاب را لګلو دغه سي مستهزئین بازی ټوکی کون کیو چې دام سه پینځه کسانو ا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ها استهزاء کولا صحابو فاوانهم عذاب را ټول چکم نه ختم شو الله الذين اکسانی جالنا چ دی وغرزی مان الله د الله سا الہن اخر کارساز بل وسوف یعلمون نظر دا چ دی وب پوشی تسلی ور کئ ولقد او بتغسرا نعلم من فیگو انکا چه بشکت یدویقو تنگیگی صدرو کستاسی نا پی ما پاغسی قولون چه دیوی وی گڑی وڑی خبری کئی طبعا انسان پا غلطو خبرو خپا کیگی چیسو کورتا کئی نبی علیہ السلام اغام انسانو دیو بچه کمی گڑی وڑی خبری کولی نبی علیہ السلام پا سینو بوجرات دو داغی نا فسب بیه تسبیوایا بی حمد ربک سرد سی پتونو دق پا درب حکم من ساجدین او شد سجده کون کنا وابود ربکا عبادت کوا دق پل رب حتی تردی پوری یا تی اکل یقین چی راشی تا تا مرگا یقین مرگ توی تر مرگ پوری دا اللہ عبادت بکے او پیغمبر تا مرگ رات لو او مسلمان با قدد دائی چی نبی علیہ السلام دا دنیا نتلے دے خو پات شوے دے دا غد بدن نروح و تلے دے او آغا جنت تر سیدلے دے جو صد نبی علیہ السلام پا دنیا کی معززہ عزتمند پرتا دا دی زنی جی جواندائی دا او دا خلق و خبری اوری او سلامون و جوابون اور کئی دا دا بیدتیانو او دا مشرکینو عقیدی دی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ چاغام نو توحید لوی خدمت کرده و خوچ مرشنو خلق و دا پا قبر شرکیات شروع کرده او زن لشپی عبادت کولو نو چه عبادت کولو نو پدی آسمان کی دا سی یو ڈولی شانولی دا چه پدی ڈولی کی دا سی دا غلگی دلنی دا ستوری او پڑقا کئی او پا کتر آروان او دیس را نزدی کی دا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه اللہ ورت کاتل چه را نزدی شو نو یو آواز تیو شو آواز کې وته دا وی اے شیخ عبدالقادر جیلانی مونږ ملایک یو او تنور عبادت مکه وبستا اسیم جنت تا غټلې دي او چې بالکل نور عبادت ونکي نو خو علم کړو هغه ورته وی ښا زما مقام د پیغمبر نه موچت شو چې پیغمبر تعالی وی وعبد ربک حتا یاتی کل یقین د الله عبادت کو تر مرګ پورې تما ته وی چې عبادت مکه شیطانی ملایک نه او درېږي نو آپ بیر تا پشاشو آوازی وکو چی پا علم دیرا نزان خلاص کرو کنه مو خود تا گم راه کولی نو آو تا بیاوی ویدادیم دو کده پا علم نیم دا اللہ پا پزل دا نخلاشو نا کردی زمانی یو کسوی او آغا دا نقشیری دلوی نگوری چی سبی کول خدا چی چا دا قرآن سنت علم کرو نا تا پت لگی دی آیت تا دا سوچ راغلو چې پیغمبر ته خو الله حکم کړی چې تر مرګ پورې به ته عبادت کې او دې ماته څنګه وایي چې ته عبادت مه کوه یو بادشاه نو بادشاه د وزیر نه تپوس وکړو چې وزیره هغه کس چې عابد وي او شپه ورځ په عبادت کې مشغول وي او علم ورسره نه وي هغه غوره دی که هغه عالم غوره دی چې هغه صرف پرز کې او عبادتونه نه کوي حاضی خوب کئی کمی غوره دی وزیر ورتوی چی دا عالم دا تی غوره دی همین خطا شوی باچاو تا وزیر وی چی نیم خطا شوی وی بس ما پوکا وی رازا هغه ملک د بادشاه هم دغه سي کسان صاحبدانو چې د عبادت کې مصروف او سچ و نه و د عالم مو چا بس فرض مز کوو نور نوافل نه کول بیا به ودکې دو نو بادشاه او وزیر اول دا عابد خوا تورل در هغه کم کور کې دروازه واله عابد ددن نواز کو سو کی بادشاہ وزیر ورته موږ ملایک یو الله را لې غلیو الله موږ طویل دی چې دما دې بند ته وای چې بس تعالی موږ جنت تیار کړل دی او کڼور ته عبادت نه کېم کو خیر زنور ځانمت تنگ و دغه تنگې درستا پورې دی مزاغه د نبی الحمدلله خدای چې بس ما کار وشو او ستار سه پرې خو د عبادت اور اوت هندې زنه دا دوان روان شو عالم پسی آئے دروازه ولا ادن نو سوکې مونږ وې د الله د طرف نه ملایکو الله را لې غلیو امونږ ته دا ویل چې تا کوم علم کړې بس دغه پوره ده کته عبادت نام کې کنه نو دا علم ستا پوره ده او یو درې چې تاسو ته ملایک هم زسه پیغمبر یم چې تاسو په ما بس راځي ملایک خو پیغمبر تر راځي وای راوړي او و درې بچا وزیر تخپې وستې و تختیره جبار تر راوي پوښو یاوي پوښو ما تاسو پتاوا مرګ پوره عبادت کې دا الله بندگی بکه هندانه چې یو سور دی وکړه بیا قلار شي اصل سیز استقامت ته ګران کاری او شیطان دا کوشش کوي چې انسان استقامت ختم کی صورت امتیازات ګنډي یو بکې دام دے جبه ده کې د منکرینو انجام ذکر شو د پیزو قومونو چې تکذیب یې کړو دا او نمونی ذکر شي دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام د پیدائش ذکر پکې وشو پاجی انداز سره چې مخکې په دغه ترتیب ذکر نه لري.